Пасля тваіх званкоў мяняецца надвор'е, капец звініць, або кладзецца снег, залеву або знічку неба дорыць, і вокля плянскі паскарае бег. Пасля тваіх званкоў каты пяюць на дахах, самнамбулы іх кормяць з цёплых рук, і сэрцы пачынаюць гулка тахкаць у вожыкаў з-пад прагі і прылук. Пасля тваіх званкоў спыняюцца таксоўкі, трамвай ідзе з дэпо якраз туды, дзе прадстаўнік азёрнай школы Колэрыдж нам налівае вогненнай вады. Пасля тваіх званкоў вяртаецца надзея, і суіцыду нехта кажа бай. Растуць валюты ў курсы, а зладзейкі замест кішэняў лезуць на тутбай. Мой Божа, мы сусвет народзім новы, у сваіх абдымках ты багаславі. Мы вынайдзем для закаханых мову са смеху, стогнаў, слёзаў і любві, мы ўлежнымі пабудзем з гэтай поўняй, але пад коўдрай хопіце турбот, каб закахана беларускі слоўнік у друк аддаць пад самы новы год.